Kotar'da Grant'ın tanıklık belgesi okundu ve ona eyleminin nedenlerini açıklayıp açıklayamayacağı soruldu. Komisere bakmadan yalnızca özel acılar, çok iyiydi diye yanıt verdi. Komiser buna bir daha girişmek isteyip istemediğini sorarak onu sıkıştırdı. Kotar canlanarak hayır diye yanıtladı ve tek isteğinin rahat bırakılmak olduğunu söyledi. Komiser sinirli bir ses tonuyla size şunu belirteyim, şu anda başkalarının rahatını kaçıran sizsiniz dedi. Ancak Rüyon'un bir işaretiyle konu burada kesildi. Komiser çıkarken tahmin edersiniz şu ateşten söz edileli beri daha yapacak çok işimiz var diye iç geçirdi. Doktora bunun ciddi bir şey olup olmadığını sordu. Rüyon bu konuda hiçbir şey bilmediğini söyledi. Zamanı geldi, hepsi bu diye sözü bağladı komiser. Kuşkusuz zamanı gelmişti. Gün boyunca zaman geçtikçe her şey yüze göze bulaşıyordu ve Rüyon her ziyarette kaygısının arttığını hissediyordu. Aynı günün akşamı dış mahallede yaşlı hastasının bir komşusu ellerini kasıklarına bastırmış sayıklamalarla kusuyordu. Yumrular kapıcınınkilerden çok daha büyüktü. Bir tanesi irinlenmeye başlamıştı ve az sonra bozulmuş bir meyve gibi açıldı. Rüyon eve dönünce ildeki ecza deposunu aradı. Mesleği gereği aldığı notlar o tarihte yalnızca şunu gösteriyor. Olumsuz yanıt. Ve o sıralarda benzer vakalar için onu çağırıyorlardı. Çıbanları yarmak gerekiyordu, orası kesindi. Haç biçiminde iki bistürü darbesiyle yumrulardan kanla karışık koyu bir sıvı akıyordu. Acı içindeki hastaların kanları akıyordu. Ancak lekeler karın ve bacaklarda da beliriyordu. Bir yumrunun irinlenmesi duruyor, sonra yeniden başlıyordu. Çoğunlukla hasta berbat bir koku içinde ölüyordu. Fare olayında iyice çenesi düşük davranan basın artık tek söz etmez olmuştu. Çünkü fareler sokakta, insanlar evlerinde ölür. Ve gazeteler yalnızca sokakla ilgilenir. Ancak valilik ve belediye konu üzerinde düşünmeye başlamıştı. Doktorların her birinin 2-3 vaka dışında bir bilgisi olmadığı sürece kimse kılını kıpırdatmayı düşünmemişti. Ancak sonunda birinin aklına bir hesap yapma fikrinin gelmesi yetti. Hesabın sonucu içler acısıydı. Hemen hemen birkaç gün içinde ölümle sonuçlanan vakalar katlandı ve bu tuhaf hastalıkla ilgilenenlerin gözünde gerçek bir salgının söz konusu olduğu kesinlik kazandı. Rio'dan çok yaşlı olan meslektaşı Castel de onu görmek için bu anı seçti. Tabii ki siz bunun ne olduğunu biliyorsunuz Rio dedi. Tahlillerin sonucunu bekliyorum. Ben biliyorum ve benim tahlile ihtiyacım yok. Mesleğimin bir bölümünü Çin'de yaptım ve 20 yıl önce Paris'te birkaç vaka gördüm. Yalnız o vakalara hemen bir ad vermeyi göze alamadılar. Kamuoyu kutsaldır. Şaşkınlığa yer yoktur. Özellikle şaşkınlık olmaz. Hem sonra bir meslektaşın da dediği gibi olamaz bu. Herkes batıda bunun ortadan yok olduğunu biliyor. Evet, herkes bunu biliyordu. Ölüler dışında. Haydi Rio, siz de benim gibi bunun ne olduğunu iyi biliyorsunuz. Rio düşünüyordu. Bürosunun penceresinden körfezin uzağında bir boğaz gibi kapanan taşlı yalıya bakıyordu. Mavi rengine karşın gökyüzünün saatler akşama doğru ilerledikçe yumuşayan solgun bir parıltısı vardı. Evet Castel dedi. Neredeyse inanılması olanaksız. Ama açıkça bu veba gibi duruyor. Castel ayağa kalktı ve kapıya yöneldi. Bizi nasıl yanıtlayacaklarını biliyorsunuz dedi yaşlı doktor. Yıllardır ılıman ülkelerde izine rastlanmıyor. Ne demek izine rastlanmıyor diye yanıtladı Rio onu silkerek. Evet şunu unutmayın. Paris'te bile oldu. Yaklaşık 20 yıl önce. İyi. Şimdi bir zamanlar olduğundan daha ciddi olmamasını umut edelim. Ama gerçekten inanılmaz. Veba sözcüğü ilk kez ağza alınıyordu. Anlatının bu noktasında Bernard Rio penceresinin gerisinden yalıyara baka dursun, anlatıcının doktorun içinde bulunduğu kararsızlık ve şaşkınlığı açıklamasına izin verilecektir. Çünkü farklılıklarla da olsa onun tepkisi yurttaşlarımızın çoğunun tepkisiyle aynıydı. Gerçekten de felaketler ortak bir şeydir. Ancak başınıza geldiğinde inanmakta güçlük çekilir. Dünyada savaşlar kadar vebalar da meydana gelmiştir. Vebalar da, savaşlar da insanı hazırlıksız yakalar. Kentliler kadar Doktor Rio de hazırlıksızdı. Böylece onun kararsızlıklarını anlamalıyız. Onun endişe ve güven arasında sıkışıp kalmasını da böylece anlamalıyız. Bir savaş patladığında insanlar, uzun sürmez bu, çok aptalca derler. Ve kuşkusuz bir savaş çok aptalcadır. Ancak bu onun uzun sürmesini engelleyemez. Budalalık hep direnir. İnsan hep kendisini düşünmese bunun farkına varabilirdi. Bu açıdan burada oturanlar da herkes gibiydi. Kendilerini düşünüyorlardı. Bir başka deyişle hümanisttiler. felaketlere inanmıyorlardı. Felaket insana yakışmaz. Onun için felaket gerçek dışıdır. Geçip gidecek kötü bir rüyadır denir. Ancak her zaman da geçip gitmez. Kötü rüyalar arasında insanlar geçip gider ve önlemlerini almadığından başta hümanistler gider. Yurttaşlarımız da başkalarından daha az ya da daha çok suçlu değildi. Alçak gönüllü olmayı unutuyorlardı. Hepsi bu. Ve kendileri için hala her şeyin olanaklı olduğuna inanıyorlardı. Bu durumda felaketlerin olanaksızlığını varsayıyordu. İşlerini yapmayı sürdürüyorlardı, yolculuklar ayarlıyorlardı ve düşünceleri vardı. Geleceği, yolculukları ve tartışmaları ortadan kaldıran bir vebayı nasıl düşüneceklerdi ki? Kendilerini özgür sanıyorlardı. Oysa felaketler oldukça kimse asla özgür olmayacak. Doktor Rio sağa sola dağılmış bir avuç hastanın habersizce vebadan ölmeye gelmesini arkadaşıyla konuşurken doğruladığında bile tehlike onun için hala gerçek dışıydı. Nedeni basit. İnsan doktor olduğunda acıyla ilgili bir fikir edinir ve hayal gücü biraz daha fazladır. Doktor penceresinden değişikliğe uğramamış kentine bakarken endişe diye adlandırılan gelecek karşısında içinde hafif bir tiksinme duygusunun doğduğunu henüz hissetmeye başlıyordu. Bu hastalıkla ilgili bildiklerini kafasında toparlamaya çalışıyordu. Belleğinde sayılar uçuşuyordu ve tarihin gördüğü 30 kadar büyük vebanın yaklaşık 100 milyon kişinin ölümüyle sonuçlandığını aklından geçiriyordu. Ancak 100 milyon ölü nedir? Savaşta insan ölüyü diriyi bilmez. Nasıl ölü bir adam ancak ölü halde görüldüğünde önem taşırsa, tarih sahnesine saçılmış 100 milyon ceset de hayalimizde silik bir görüntüden başka bir şey değildir. Doktor Prokopius'a göre günde 10 bin kurban veren Konstantinopolis vebasını düşünüyordu. 10 bin ölü büyük bir sinemanın müşteri sayısının 5 katı eder. İşte yapılması gereken buydu. 5 sinemanın çıkışında insanları toplayıp kentte bir meydana götürmek ve olayları daha net görebilmek için onları yığınlar halinde öldürmek. En azından o zaman bu atsız kalabalığa tanıdık yüzler takılabilirdi. Ancak gerçekleştirilemeyecek bir şey bu doğal olarak. Hem sonra 10 bin yüzü kim tanır? Zaten Prokopios gibi insanlar saymayı bilmiyorlardı. Herkes bilir bunu. 70 yıl önce kantonda felaket insanlara ilişmeden 40 bin fare vebadan ölmüştü. Ancak 1871'de fareleri saymanın bir yolu yoktu. Yaklaşık toptan hesaplar yapılıyordu. Belirgin yanılma payları vardı. Yine de eğer bir fare 30 santimetre boyundaysa uçuca eklenmiş 40 bin fare. Ancak doktor sabırsızlanıyordu. Kendini olayların akışına bırakıyordu ve bunu yapmamak gerekirdi. Birkaç vakadan salgın olmaz ve önlem almak yeterlidir. Eldeki bilgilere bakmak gerekiyordu. Şaşkınlık ve bitkinlik, kızarmış gözler, pis bir ağız, baş ağrıları, deri üstü kabarcıkları, korkunç susuzluk, sayıklama, bedende lekeler, endişe ve tüm bunların sonunda Rüyon'un aklına bir tümce geliyordu. Belirtileri sıraladığı el kitabının sonunu getiren şu tümce. Nabız iyice düşer ve anlamsız bir hareket sonucunda ölüm gelir. Evet, tüm bunların sonunda bir ipin ucundaydık ve insanların 1/4'ü, kesin sayı buydu, onları çeken bu anlamsız hareketi yapmak için sabırsızlanıyordu. Doktor hala pencereden bakıyordu. Camın dışında, ilkbaharın serin göğü içinde, odada çınlamasını sürdüren sözcük veba. Sözcük, bilimin ona yüklediği özellikleri kapsamıyordu yalnızca. Olağanüstü bir dizi görüntüyü de kapsıyordu. Bu saatte orta karar bir hareketlilik içinde gürültüden çok uğultunun duyulduğu, aynı anda hem mutlu hem tasalı olunabilirse eğer, özetle mutlu diye nitelenebilecek sarı ve gri renkli bu kentle hiç bağdaşmayan görüntüler. Ve öylesine barışla dolu ve öylesine kayıtsız bir dinginlik eski felaket görüntülerini pek de güçlük çekmeden yok sayıyordu. Vebaya bulanmış ve kuşların terk ettiği Atina, sessizce acı çekenlerle dolu Çin kentleri, Marsilya'da sızıntı içindeki bedenleri çukurlara üst üste gömen zindan hükümlüleri, Provence'da vebanın deli rüzgarını durdurması için inşa edilen büyük duvar, Yafa ve o iğrenç dilencileri, Konstantinopolis hastanesinin ezilmiş toprağına yapışmış nemli ve çürümüş yataklar, kancalarla yerlerinden çekilen hastalar, kara veba sırasında hekimlerin maskeli karnavalı, canlıların Milano mezarlığında birleşmeleri, korku içindeki Londra'da ölü taşıyan el arabaları ve her yerde, her zaman insanın bitip tükenmez çığlığıyla dolu geceler ve gündüzler. Hayır. Tüm bunlar bugünün huzurunu bozacak denli güçlü değildi henüz. Pencerenin öteki tarafında seçilmeyen bir tramvayın düdüğü ansızın çınlıyor ve bir saniyede zulüm ve acıyı değersiz kılıyordu. Evlerin soluk renkli damalı görüntüsünün ucundaki deniz dünyada endişe ve rahatsızlık verici ne varsa onun kanıtıydı yalnızca. Ve körfeze bakan Doktor Rio, Lucretius'un sözünü ettiği ve hastalığın şaşkına çevirdiği Atinalıların denize karşı yığdıkları şu odunları düşünüyordu. Gece boyunca buraya ölüleri taşıyorlarmış. Ancak yer yetmiyormuş ve hayatta kalanlar sevdiklerinin cesetlerini buraya koyabilmek için onları bırakmaktansa kanlı kavgalara girişerek ellerindeki meşalelerle birbirlerine vuruyorlarmış. Dingin ve karanlık suların karşısında kızaran odunlar, kıvılcımların çıtır çıtır çıtırdadığı gecenin içindeki o meşale kavgaları ve tetikte duran göğe yükselen zehirli, yoğun dumanlar düşünülebilirdi. Korkuya kapılınabilirdi. Ancak bu baş döndürücü gerçek akıl karşısında direnemiyordu. Veba sözcüğünün ağza alındığı doğruydu. Tam o anda felaketin sarstığı ve iki ya da üç kurban verdiği de doğruydu. E ne yapalım? Durabilirdi bu. Yapılması gereken, kabul edilmesi gerekeni kabul etmek ve son olarak gereksiz gölgeleri kovalamak ve uygun önlemleri almaktı. Sonra veba duracaktı. Çünkü kendinin ne olduğunu ya bilmiyor ya da yanlış biliyordu. Eğer durursa, bu da en olası durumdu, her şey yoluna girecekti. Tersi durumdaysa, sonradan onu yenmek için önceden önlem alma olanağı bulunmuyorsa, onun ne olduğu öğrenilecekti. Doktor pencereyi açtı ve birden kentin gürültüsü kabardı. Komşu atölyeden elektrikli bir testerenin kısa ve iğnelemeli vınlayan sesi geliyordu. Rio silkindi. Gerçek orada, günlük çalışmadaydı. Gerisi olayların akışına ve anlamsız hareketlere bağlıydı. Buna takılıp kalınamazdı. Esas olan işini iyi yapmaktı. Joseph Grand'ın geldiği haber verildiği sırada Doktor Rio bu düşünceler içindeydi. Belediye memuru olarak ve orada çok değişik işlere bakmasına karşın onu geçici olarak medeni hal istatistik biriminde görevlendiriyorlardı. Böylece ölümlerin bir toplamını yapmak durumundaydı. Ve kendi isteğiyle sonuçların bir örneğini Rio'ya getirmeye karar vermişti. Doktor, Grand'ı komşusu Cotard'la içeri girerken gördü. Memur elinde bir kağıt sallıyordu. ''Sayılar yükseliyor doktor.'' dedi. ''48 saatte 11 ölü.'' Rio, Cotard'a selam verdi ve nasıl olduğunu sordu. Grand, Cotard'ın doktora teşekkür etmeye ve neden olduğu sıkıntılardan ötürü özür dilemeye geldiğini söyledi. Ancak Rio istatistik raporuna bakıyordu. ''Hadi.'' dedi Rio. ''Belki de artık bu hastalığı adıyla anmaya bir karar vermek gerek. Şimdiye kadar sallandık durduk ama benimle gelin. Laboratuvara gitmeliyim.'' ''Evet evet.'' diyordu Grand doktorun peşinden merdivenleri inerken. ''Her şeyi adıyla anmak gerek. Ama nedir bu ad?'' ''Size söyleyemem. Zaten bir işinize de yaramaz.'' ''Görüyorsunuz ya.'' diye gülümsedi memur. ''Öyle kolay değil.'' Palas Darma yöneldiler. Cotard hiç konuşmuyordu. Sokaklar kalabalıklaşmaya başlıyordu. Memleketimizin o kaçamak gün batımı gecenin karşısında çekilmeye başlamıştı bile ve ilk yıldızlar henüz duruluğunu yitirmemiş ufukta beliriyordu. Birkaç saniye sonra sokakların tepesindeki lambalar yanarak göğü solgunlaştırdı ve konuşmaların gürültüsü bir ton daha yükseldi. ''Beni affedin.'' dedi Grant, Palas Darm'ın köşesinde. ''Ancak bizim oraya giden tramvaya binmeliyim. Akşamlarım kutsaldır. Bizim memlekette dedikleri gibi. Bugünün işini yarına bırakma.'' Rio, Montelimar'da doğmuş olan Grand'ın memleketine özgü deyimleri anma ve ardından hiçbir yerde rastlanmayan düssel bir zaman ya da masalsı bir ışık türünden bir takım kalıplaşmış sözler ekleme huyunu önceden fark etmişti. ''Evet.'' dedi Cotard. ''Bu doğru. Akşam yemeğinden sonra onu evinden dışarı çıkaramazsınız.'' Rio, Grand'a belediye adına mı çalıştığını sordu. Grand hayır diye yanıtladı. Kendisi için çalışıyordu. ''Eh.'' dedi Rio bir şeyler demiş olmak için. ''E bari ilerleme var mı?'' ''Orada yıllardır çalıştığıma göre ister istemez var. Ancak yine de bir bakıma çok fazla ilerleme yok gibi. Ama sonuçta nedir sorun?'' dedi doktor durarak. Grant yuvarlak şapkasını büyük kulaklarının üzerine indirerek ağzında bir şeyler yuvarladı. Rio bir kişiliğin gelişimiyle ilgili bir şeylerin söz konusu olduğunu sezer gibi oldu. Ancak memur onlardan ayrılmış, küçük aceleci adımlarla incir ağaçları altında Boulevard de la Marne'dan yukarı çıkmaya başlamıştı bile. Laboratuvarın kapısında Cotard bir şey danışmak için doktoru görmeye gelmek istediğini söyledi. Elleriyle cebindeki istatistik raporuyla oynayan Rio, onu muayeneye çağırdı. Ancak sonra fikir değiştirerek ertesi gün onun mahallesine geleceğini ve akşamüstü onu görmek için uğrayacağını söyledi. Doktor Cotard'dan ayrılırken Grant'ı düşündüğünü fark etti. Onu bir vebanın ortasında düşünüyordu. Ancak kuşkusuz ciddi boyuta varmayacak olan şimdiki vebanın değil de tarihin şu büyük vebalarından birinin ortasında. O bu gibi durumlardan etkilenmeyecek insanlardan. Vebanın zayıf yapılı insanları etkilemediğini ve özellikle güçlü yapılıları yok ettiğini okuduğunu anımsıyordu. Bu konuyu düşünürken doktor memurun gizemli bir havası olduğunu düşünüyordu. Gerçekten de ilk bakışta Grant küçük bir belediye memuruydu. Bu da hal ve tavrına sinmişti. Uzun boylu ve zayıf bedeniyle daha uzun kullanırım kandırmacasıyla kendine hep çok büyük seçtiği giysilerinin içinde yüzüyordu. Alt çenesindeki dişlerinin çoğu yerinde duruyorduysa da üst çenesindekileri yitirmişti. Özellikle üst dudağını yukarı çeken gülüşü böylece ona gölgeli bir ağız görüntüsü veriyordu. Bu görüntüye bir de papaz okulu öğrencilerini andıran yürüyüşü, duvar dibinden yürüme ve kapılardan kayarcasına geçme sanatı, mahzen ve duman kokusu, anlamsızlığın tüm yüzleri eklenince, kentin hamam tarifelerini gözden geçirme ya da genç bir düzeltmene ev çöplerinin kaldırılmasıyla ilgili bir rapor için gereken bilgileri hazırlama işine kendini vermiş, çalışma masasının başından başka bir yerde düşünülemeyeceği anlaşılacaktır. Hiçbir şeyden habersiz birinin gözünde bile o, günlük 62 franka geçici belediye hizmetlerinin ufak tefek ancak kaçınılmaz görevlerini yapmak üzere dünyaya gelmiş biriydi. İşe başvuru kağıtlarının üzerinde meslek sözcüğünün karşısına bunu yazardı. 22 yıl önce parasızlık yüzünden önüne geçemediği bir karmaşanın ardından bu işi kabul etmişti. Dediğine göre çabuk yoldan esas atamasının yapılacağına inandırmışlardı onu. Yalnızca bir süre için kentimizin yönetiminde beliren hassas sorunlar karşısında yeteneğini kanıtlamasıydı söz konusu olan. Sonradan rahat yaşamasını sağlayacak bir düzeltmen kadrosuna atanması işten bile değildi. Bu konuda güvence vermişlerdi. Kuşkusuz Joseph Grand'ı harekete geçiren hırs değildi. Hüzünlü bir gülümsemeyle kendi yaşamının güvencesi kendisiydi. Ancak dürüst olanaklarla edinilmiş maddi bir yaşam düşüncesi ve buna bağlı olarak gözde uğraşlarına hiç çekinmeden kendini verme olanağı da ona açıkça göz kırpıyordu. Ona yapılan teklifi kabul etmesi onurlu nedenlerden, hatta denebilir ki bir ülkeye bağlılıktan ileri geliyordu. Uzun yıllardır bu geçici durum sürüyordu. Yaşam sınırsız oranlarda pahalılaşmıştı ve birkaç genel zam yapılmasına karşın Grand'ın maaşı hala gülünçtü. Rio'ya bundan yakınmıştı ancak kimsenin bunu düşündüğü yoktu sanki. İşte Grand'ın özgünlüğü ya da en azından özgünlük göstergelerinden biri de burada bulunmaktadır. Aslında kendisinin de emin olmadığı hakları değilse bile en azından ona verilmiş güvenceleri ileri sürebilirdi. Ancak öncelikle onu işe alan büro şefi uzun süre önce ölmüştü. Hem zaten kendisi de verilen sözleri tam olarak anımsamıyordu. Son olarak ve en önemlisi Joseph Grant ne diyeceğini bilemiyordu. Rio'nun da gördüğü gibi işte bu özelliği hemşerimiz Grant'ı en iyi biçimde betimliyordu. Gerçekten de uzun uzun tasarladığı istek mektubunu yazmasını ya da koşulların getirdiği girişimde bulunmasını hep bu özelliği engelliyordu. Ona bakarsanız üzerinde fazla ayak diretmediği hak sözcüğünü ya da hak ettiğini istemesi ve böylece ilgilendiği işlerin alçak gönüllülüğüyle pek bağdaşmayacak bir küstahlık gibi algılanabilecek verilen sözler sözcüğünü kullanma konusunda kendisini özellikle engellenmiş hissediyordu. Bir başka yönden de iyi yüreklilik, rica etmek, minnet gibi kendi değeriyle uzlaşmayacak sözleri de kullanmayı reddediyordu. İşte böylece doğru sözcüğü bulamamaktan ötürü hemşerimiz çok ileri bir yaşa kadar ne olduğu belirsiz görevlerini yapmayı sürdürdü. Kaldı ki hep şu Doktor Rio'nun da dediği gibi durum ne olursa olsun maddi yaşamının güvence altında olduğunu yaşayarak gördü. Çünkü her şeyden öte gereksinimlerini elindeki kaynaklara göre ayarlaması onun için yeterliydi. Böylece kentin önde gelen sanayicilerinden olan belediye başkanının gözde sözlerinden birinin doğruluğunu anladı. Adam büyük bir inançla yürüttüğü mantığın tüm ağırlığını üstlenen bu sözcüğün üzerinde duruyordu. Sonunda kimsenin açlıktan öldüğü görülmemiştir diye kesinliyordu. Durum ne olursa olsun Joseph Grand'ın sürdürdüğü yarım münzevi yaşantısı onu bu türden tüm kaygılardan arındırmıştı gerçekten. O kendine uygun sözcükleri aramayı sürdürüyordu. Bir bakıma onun yaşamının örnek bir yaşam olduğu söylenebilir. her yerde olduğu gibi kentimizde de az bulunan, hep olumlu duygularının cesaretini taşıyan şu insanlardan da işte o da. Kendi hakkında açığa vurduğu çok az şey, aslında onun iyi yanlarını ve günümüzde açığa vurmaya cesaret edemediğimiz bağlılıkları gösteriyordu. Ailesinden kalan ve 2 yılda bir Fransa'ya ziyaretine gittiği tek akrabası olan kız kardeşini ve yeğenlerini sevdiğini söylerken yüzü kızarmıyordu. Daha gençken yitirdiği anne ve babasının anısının ona hüzün verdiğini kabul ediyordu. Akşam saat 5'e doğru mahallesinde tatlı tatlı çınlayan bir çanı her şeyin ötesinde sevdiğini saklamıyordu. Ancak böylesine basit duyguları dile getirmek için en ufak bir sözcük ona binlerce acıya patlıyordu. Sonunda bu güçlük onun en büyük derdi olmuştu. Ah doktor diyordu, kendimi dile getirmeyi nasıl da öğrenmek isterdim. O akşam doktor memurun gidişine bakarken Grand'ın ne demek istediğini birden anlıyordu. Bir kitap ya da onun gibi bir şey yazıyordu kuşkusuz. Sonunda geldiği laboratuvara varana kadar Rio'nun bu düşüncesi kesinleşiyordu. Bu izlenimin budalaca olduğunu biliyordu. Ancak içinde onurlu alışkanlıklarla uğraşan alçak gönüllü memurların da bulunabildiği bir kentte vebanın nasıl yerleşebileceğini anlayamıyordu bir türlü. Tam olarak bu gibi alışkanlıkların vebanın orta yerinde olmasını aklı almıyordu. Ve pratikte vebanın kentliler arasında bir geleceği olmadığı kanısına varıyordu. Ertesi gün Rio gereksiz bulunan bir diretme ile vilayete bir sağlık kurumunun çağrılmasını sağlıyordu. Halkın endişelendiği doğru diye durumu onaylamıştır işaret. Üstelik dedikodular da her şeyi abartır. Vali bana dedi ki istiyorsanız hemen yapalım bu işi ama sessizce. Zaten bunun yanlış alarm olduğuna inanıyorum. Bernard Rio valiliğe gitmek üzere Castelli arabasını aldı. İlde serum bulunmadığını biliyor musunuz dedi bu sonuncusu. Biliyorum. Depoya telefon ettim. Müdür şaşkınlıktan dona kaldı. Bunu Paris'ten getirtmek gerek. Uzun sürmeyeceğini umarım. Telgraf çektim bile diye yanıtladı Rio. Vali sıcak davranıyordu ancak sinirliydi. Başlayalım baylar diyordu. Durumu özetlemeli miyim? Richard bunun gereksiz olduğunu düşünüyordu. Hekimler durumu biliyorlardı. Sorun yalnızca hangi önlemlerin alınmasının uygun olacağıydı. Sorun veba mı yoksa başka bir şey mi söz konusu? Onu bilmek dedi ansızın yaşlı Castel. 2-3 hekim şaşkınlıklarını belirttiler. Ötekiler tereddüt ediyor gibiydiler. Vali ise irkildi ve kapıya döndü. Sanki kapının bu feci haberin koridorlarda yayılmasını engellediğini görmek istercesine. Richard şaşkınlığa boyun eğmemek gerektiğini düşündüğünü belirtti. Kasık bölgesinde komplikasyonlar çıkaran bir ateş söz konusuydu ve yaşamda olduğu gibi bilimde de varsayımlar her zaman tehlikeli olacağından bundan başka bir şey söylenemezdi. Sakin sakin sararmış bıyığını kemiren yaşlı Castel açık renk gözlerini Rio'ya doğru kaldırdı. Sonra iyilik dolu bakışını topluluğa çevirdi ve bunun veba olduğunu iyi bildiğini ancak kuşkusuz bunu resmi olarak tanımanın acımasız önlemler almayı zorunlu kılacağını belirtti. Temelde bunun meslektaşlarının geri çekilmesine yol açtığını biliyordu ve bundan dolayı onların huzuru için bunun veba olmadığını kabul etmek istiyordu. Vali yerinde kımıldandı ve durum ne olursa olsun bunun iyi bir düşünce biçimi olmayacağını bildirdi. Önemli olan düşünce biçiminin iyi olup olmaması değil, düşündürmesidir dedi Castel. Rio söze karışmadığından ona fikrini sordular. Tifusa benzeyen bir ateş söz konusu ama şişlikler ve kusmaları da beraberinde getiriyor. Ben o yumruları yardım. Böylece tahliller için bir şeyler elde edebildim. Bu konuda laboratuvar vebanın yassı basillerini saptadığını sanıyor. Tam olarak bir şey söylemek gerekirse mikrobun bazı özgül değişimlerinin geleneksel tanıma uymadığını da söylemek mümkün. Richard bunun tereddütlere yol açtığına ve en azından birkaç gün önce başlanan tahlil dizisinin istatistiksel sonucunu beklemenin gerekli olduğuna dikkat çekti. Eğer mikrop dedi Rio kısa bir sessizlikten sonra 3 gün içinde bir dalağı büyütebiliyor, bağırsak boğumlarını bir portakal büyüklüğüne ve lapa kıvamına dönüştürebiliyorsa hiç de tereddüte yol açmaz. Enfeksiyonun yuvalandığı yerler sürekli artıyor. Hastalığın yayılmasına bakınca durdurulmazsa 2 ay dolmadan kentin yarısını öldürebilir. Böylece bunu ister veba, ister ateş diye adlandırın pek önemi yok. Önemli olan tek şey bunun kentin yarısını öldürmesine engel olmanız. Richard hiçbir şeyin kötü yanını görmemek gerektiğini, zaten salgının da kanıtlanmadığını düşünüyordu. Çünkü kendi hastalarının yakınları hala sağlamdı. Ama başkaları öldü diye dikkati çektiriyor. Tabii salgın kesin değil. Yoksa sonsuza doğru bir matematiksel artış ve yıldırım hızını andıran bir nüfus azalması olurdu. Söz konusu olan bir şeyin kötü yanını görmek değil, önlem almak. Bununla birlikte Richard, eğer hastalık kendiliğinden durmazsa onu durdurmak için yasanın öngördüğü koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini, bunun için de vebanın söz konusu olduğunu resmen tanımak gerektiğini, bu konuda tam bir kesinliğe varılmadığını, dolayısıyla üzerinde düşünülmesi gerektiğini anımsatarak durumu özetlemeyi düşünüyordu. Sorun, yasanın öngördüğü önlemlerin ciddi olup olmaması değil diye üsteledi Rio. Bunların kentin yarısının ölmesini engellemek için gerekli olup olmadığı. Gerisi yönetimin işi ve işte bizim kurumlarımız da bu sorunları halletmek için bir vali öngörmüş. Kuşkusuz dedi vali, ama benim için sizin bir veba salgınını resmen tanımanız gerekiyor. Eğer bunu resmen tanımasak bile dedi Rio, yine de kentin yarısını öldürme tehlikesi var. Richard biraz sinirli bir tavırla araya girdi. Gerçek şu ki meslektaşımız vebaya inanıyor. Onun sendromu anlatması bunu kanıtlıyor. Rio bir sendromu anlatmadığını söyledi. Gördüğünü anlatmıştı. Ve onun gördüğü şişkinlikler, lekeler, 48 saatte ölümle sonuçlanan sayıklamalı ateşlerdi. Acaba Monsieur Richard salgının ciddi koruyucu önlemler olmaksızın duracağını ileri sürme sorumluluğunu üstlenebilir miydi? Richard duraksadı ve Rio'ya baktı. Samimi olarak bana ne düşündüğünüzü söyleyin. Veba olduğundan emin misiniz? Sorunu ortaya yanlış koyuyorsunuz. Bu bir sözcük sorunu değil, bu bir zaman sorunu. Anlaşılan veba söz konusu değilse bile yine de veba sırasında başvurulan koruyucu önlemlerin alınması gerektiği düşüncesindesiniz dedi vali. Eğer bir düşüncem olması gerekiyorsa evet, böyle düşünüyorum. Hekimler görüş alışverişinde bulundu ve Richard sonunda şöyle dedi. Böylece bu hastalık vebaymış gibi davranma sorumluluğunu almamız gerekiyor. Bu çözüm sıcak bir ilgiyle kabul gördü. Siz de böyle düşünüyorsunuz değil mi dostum diye sordu Richard. Çözüm beni ilgilendirmiyor dedi Rio. Yalnızca şöyle söyleyeyim. Kentin yarısı ölme tehlikesiyle karşı karşıya gelmeyecekmiş gibi davranmalıyız. Çünkü o zaman kent bu tehlikeden uzak kalabilir. Genel rahatsızlık sürerken Rio oradan ayrıldı. Bir süre sonra kızartma ve idrar kokan mahallede kasıkları kan içinde avazı çıktığı kadar haykıran bir kadın ona doğru dönüyordu. Toplantının ertesi günü ateş biraz daha yayıldı. Gazetelere bile geçti. Ancak zararsız bir biçimdeydi. Çünkü gazeteler birkaç anıştırmadan ileri gitmiyordu. Bununla birlikte Rio, valiliğin kentin en ücra köşelerine alelacele yapıştırdığı küçük beyaz duyuruları okuyabiliyordu. Bu duyurulara bakarak yöneticilerin durumu açıklıkla değerlendirdiğini söylemek güçtü. Önlemler çok ciddi değildi ve kamuoyunu telaşlandırmamaya özen gösterildiği belliydi. Gerçekten de duyurunun giriş bölümünde henüz bulaşıcı olup olmadığı bilinemeyen birkaç tehlikeli ateş vakasının Oran kentinde ortaya çıktığı belirtiliyordu. Bu vakalar gerçek anlamda endişeye kapılmak için yeterli özellikler göstermiyordu ve halkın soğukkanlılığını koruyabileceğinden kuşku duyulmuyordu. Bununla birlikte herkesin anlayabileceği bir sakınımlılık düşüncesiyle valilik bazı koruyucu önlemler alıyordu. Gerektiği biçimde anlaşılan ve uygulanan bu önlemler her türlü salgın tehdidini kesinlikle ortadan kaldıracak nitelikteydi. Böylece vali bu kişisel çabasına halkının da en bağlı biçimde katılacağından bir an bile kuşku duymuyordu. Daha sonra duyuruda kanalizasyonlara zehirli gaz vererek fareyle bilimsel bir mücadele işlemi ve su dağıtım şebekesinde sıkı bir denetim gibi genel önlemler anlatılıyordu. Kentte oturanlara en üst düzeyde temizlik salık veriliyor ve son olarak bitli kişiler belediye dispanserlerine çağrılıyordu. Öte yandan aileler hekimin tanı koyduğu vakaları bildirmek ve hastalarının özel hastane odalarında tecrit edilmesini kabul etmek zorundaydılar. Zaten bu odalar hastaları en kısa zamanda ve en yüksek olasılıkla tedavi etmek üzere donatılmıştı. Birkaç ek madde hasta odasının mikroptan arındırılması zorunluluğu ve ulaşım aracı konusunda uyulması gerekenleri belirtiyordu. Bundan başka eşe dosta sağlık gözetimine uyulması konusunda gereğinin yapılması öneriliyordu. Doktor Rio birden sırtını duyuruya çevirdi ve muayenehanesinin yolunu tuttu. Rio'yu bekleyen Joseph Grant onu görünce kollarını kaldırdı. Evet dedi Rio, sayı yükseliyor. Bir gün önce kentte 10 kadar hasta yaşamını yitirmişti. Doktor Grand'a Cotard'ı ziyarete gideceği için belki onu da akşama göreceğini söyledi. Haklısınız dedi Grant. Ona iyilik etmiş olursunuz. Çünkü onu değişmiş buluyorum. Nasıl? Kibarlaştı. Önceden değil miydi? Grant duraksadı. Cotard'ın terbiyesiz olduğunu söyleyemezdi. Doğru bir ifade olmazdı bu. İçe kapalı ve sessiz bir adamdı. Hali tavrı biraz yaban domuzunu andırıyordu. Odası, alçak gönüllü bir lokanta ve oldukça gizemli gezmeler. Cotard'ın tüm yaşamı buydu. Resmi olarak şarap ve likör işinde temsilciliği vardı. Arada sırada müşterisi olması gereken 2-3 adam onu ziyarete geliyordu. Bazen akşamları evinin karşısındaki sinemaya gidiyordu. Hatta oradaki görevli Cotard'ın gangster filmlerini tercih ettiğini fark etmişti. Her koşulda Cotard yalnız ve sakınımlı bir yaşam sürüyordu. Grand'a göre tüm bunlar epey değişmişti. Nasıl desem bilmiyorum. Ancak bana öyle geliyor ki insanların dostluğunu kazanmak, herkesi yanına çekmek istiyor. Anlıyor musunuz? Benimle sık sık konuşuyor ve dışarı davet ediyor. Her zaman nasıl geri çevireceğimi bilmiyorum. İntihar girişiminden beri Cotard'ı kimse ziyarete gelmemişti. Sokaklarda, yiyecek içecek dükkanlarında hep sempati toplamak istiyordu. Bakkallarla hiç bu denli yumuşak konuşulmamış ya da bir tütün satıcısı hiç bu denli ilgiyle dinlenmemişti. Şu tütüncü kadın diyordu Grant, tam bir yılandır. Cotard'a söyledim bunu ama bana yanıldığımı ve görmeyi bilen için iyi yönleri olduğunu söyledi. Sonunda Grant 2-3 kez Cotard'ı kentin seçkin lokanta ve kafelerine götürmüştü. Aslında bu yerlere sık sık gitmeye başlamışlardı. İnsan oralarda rahat ediyor diyordu. Hem sonra dostça bir ortam. Grant buralardaki personelin Cotard'a gösterdiği özeni fark etmişti ve onun bıraktığı kabarık bahşişleri görünce bunun nedenini anlamıştı. Şefin onu kapıya kadar uğurlayıp pardösüsünü giymesine yardım ettiği bir gün Cotard Grand'a şöyle demişti. İyi bir çocuk, tanıklık edebilir. Neye tanıklık edebilir? Cotard duraksamıştı. Benim kötü bir adam olmadığıma. Kaldı ki sağa solu belli olmuyordu. Bakkalın daha az sevecen davrandığı bir gün adam akıllı öfkelenmiş bir halde eve dönmüştü. Başkalarıyla düşüp kalkıyor sürtük diye yineliyordu. Kim başkaları? Herkes. Hatta Grant tütüncü kadının dükkanında tuhaf bir sahneye tanık olmuştu. Heyecanlı bir konuşmanın ortasında kadın Cezayir kentinde halkın diline düşmüş yeni bir tutuklama olayından söz etmişti. Bir kumsalda bir Arap'ı öldürmüş, ticaretle uğraşan bir memurdu söz konusu. Tüm bu ayak takımını hapse atsalar demişti tütüncü kadın. Namuslu insanlar rahat bir nefes alabilirdi. Ancak tek bir söz etmeksizin kendisini dükkandan dışarı atan Cotard'ın beklenmedik bu öfkesi karşısında sözünü kesmek zorunda kalmıştı. Grant ve satıcı kadın elleri kolları havada onun çıkıp gitmesine baka kalmıştı. Daha sonra Grant, Rio'ya Cotard'ın karakteriyle ilgili başka değişiklikleri de bildirecekti. Bu sonuncusunun her zaman çok liberal fikirleri olmuştu. En gözde tümcesi, büyük balık küçük balığı yutar, bunu iyice kanıtlıyordu. Ancak bir süredir oranın kurulu düzene uyan gazetesinden başka gazete almıyordu. Halka açık yerlerde göstere göstere onu okuması da görmezden gelinecek gibi değildi. Aynı biçimde yataktan kalktıktan birkaç gün sonra postaneye giden Grant'tan uzaktaki bir kız kardeşe 100 franklık posta havalesi yollamasını rica etmişti. Her ay yolluyordu bunu. Ancak tam Grant'ın gideceği sırada ona 200 frank gönderin diye rica etmişti. Ona hoş bir sürpriz olacak. Hiç onu düşünmediğimi sanıyor. Ama gerçek şu ki onu çok seviyorum. Son olarak Grant'la aralarında tuhaf bir konuşma geçmişti. Grant her akşam giriştiği çalışmayı merak eden Cotard'ın sorularını yanıtlamak zorunda kalmıştı. İyi demişti Cotard. Bir kitap yazıyorsunuz. Öyle diyorsanız öyle olsun. Ancak o kadar basit değil. Ben de sizin gibi yapmak isterdim diye bağırdı Cotard. Grant şaşırmış gibiydi ve Cotard sanatçı olmanın pek çok şeyi düzelteceğini ağzında gevelemişti. Niçin diye sormuştu Grant. Çünkü bir sanatçının başkasına oranla daha fazla hakları vardır. Herkes bunu bilir. Ona çok daha fazla şey geçer. Yok canım dedi Rio Grant'a. Sabahki duyurular fare hikayesi çoğu kişinin olduğu gibi onun da başını döndürmüş. Hepsi bu. Ya da ateşten korkuyor. Grant onu şöyle yanıtladı. Sanmıyorum doktor. Eğer ne düşündüğümü öğrenmek istiyorsanız... Pencerenin aşağısından büyük bir egzoz gürültüsü içinde fareyle mücadele arabası geçti. Birbirlerini duyabilecek hale gelinceye kadar Rio sustu ve dalgın dalgın memurun ne düşündüğünü sordu. Öteki ona ciddiyetle bakıyordu. Onun duyulmasından çekindiği bir şey var. Doktor omuz silkti. Komiserin dediği gibi daha yapılacak çok iş vardı. Öğleden sonra Rio, Castel'le bir toplantı yaptı. Serumlar bir türlü gelmiyordu. Zaten işe yarayacak mıydı diye soruyordu Rio. Bu basil bir tuhaf. Yo, ben sizi gibi düşünmüyorum dedi Castel. Bu hayvanların hep değişik bir havası var gibidir. Ama temelde hep aynı şeydir. Bunu varsayıyorsunuz en azından. Aslında bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Tabii varsayıyorum ama herkes bu durumda. Gün boyunca doktor vebayı düşündüğünde kendisini saran baş dönmesinin arttığını hissetti. Sonunda kendi kendine korktuğunu itiraf etti. İki kez insanlarla dolup taşan kafelere girdi. Cotard gibi o da bir insan sıcaklığına gereksinim duyuyordu. Rio bunu budalaca buluyordu. Ama bu sayede şarap ve likör temsilcisine bir ziyafet sözü verdiğini anımsadı. Akşam doktor Cotard'ı yemek odasında masanın karşısında ayakta buldu. İçeri girdiğinde masanın üzerinde açılmış bir polisiye roman duruyordu. Ancak akşam iyice inmişti ve kuşkusuz yeni yeni bastıran karanlıkta okumak güçtü. Aslında Cotard bir dakika önce oturmuş ve yarı karanlıkta düşünmüş olmalıydı. Rio ona nasıl olduğunu sordu. Cotard yerine otururken iyi olduğunu ve kimsenin kendisiyle ilgilenmediğinden emin olursa daha iyi olacağını humurdanarak söyledi. Rio her zaman yalnız olunamayacağına dikkat çekti. Hayır öyle değil. Ben işi gücü size sıkıntı yaratmak olan insanlardan söz ediyorum. Rio susuyordu. Benim durumum öyle değil, dikkat edin. Ama şu romanı okuyordum. İşte ansızın bir sabah tutuklanan talihsiz bir adam. Onunla uğraşıyorlardı ve hiçbir şey bilmiyordu. Bürolarda ondan söz ediliyordu. Fişlere adı yazılıyordu. Bu adil mi sizce? Başkalarının bir insana bunu yapmaya hakkı var mı? Duruma bağlı dedi Rio. Bir açıdan buna kimsenin hakkı yok gerçekten. Ama tüm bunlar çok önemli değil. Çok fazla kapalı kalmamak gerek. Dışarı çıkmalısınız. Cotard sinirlenir gibi oldu. Bundan başka bir şey yapmadığını ve gerekirse tüm mahallenin buna tanıklık edebileceğini söyledi. Hatta mahalle dışından bile tanıdıkları eksik olmuyordu. Mimar Monsieur Rigaud'u tanıyor musunuz? Benim dostlarımdandır. Odaya iyice karanlık çöküyordu. Sokak canlanmaya başlıyordu. Dışarıda sessiz ve rahatlamış bir haykırış sokak lambalarının yandığı anı selamladı. Rio balkona çıktı. Cotard da onu izledi. Kentimizde her akşam olduğu gibi hafif bir meltem, çevredeki tüm mahallelerden fısıltıları, ızgara et kokularını, patırtılı gürültülü bir gençliğin doldurduğu sokağa yavaş yavaş coşturan özgürlüğün neşeli ve güzel kokulu uğultusunu taşıyordu. Gece, görünmeyen gemilerin haykırışları, denizden ve sokaklara dökülmüş kalabalıktan yükselen uğultu, Rio'nun çok iyi bildiği ve bir zamanlar hoşlandığı şu saat bugün bildiklerinden ötürü ona bunaltıcı geliyordu. Işığı yakabilir miyiz dedi Cotard'a. Işık yanar yanmaz adamcağız gözlerini kırpıştırarak ona baktı. Söyleyin bana doktor, eğer hastalanırsam beni hastanedeki servisinize alır mıydınız? Niçin almayayım? Bunun üzerine Cotard bir klinikte ya da bir hastanede bulunan bir insanın tutuklandığı hiç oldu mu diye sordu. Rio böyle şeylere rastlandığını ama her şeyin hastanın durumuna bağlı olduğunu söyledi. Ben dedi Cotard, size güveniyorum. Sonra doktora arabasıyla kendisini kente götürüp götüremeyeceğini sordu. Kent merkezinde sokaklardaki kalabalık ve ışıklar azalmıştı bile. Çocuklar hala kapıların önünde oynuyorlardı. Cotard'ın isteği üzerine doktor arabasını bu çocuklardan bir grup önünde durdurdu. Çığlıklar atarak kaydırak oyunu oynuyorlardı. Ancak aralarından biri çizgiyle ayrılmış gibi duran yapışık koyu saçlı, yüzü kir içinde bir oğlan açık renkli ve sorgulayan gözlerini Rio'ya dikmişti. Doktor bakışını kaçırdı. Kaldırımda ayakta duran Cotard onun elini sıkıyordu. Kısık ve güç anlaşılır bir sesle konuşuyordu. 2-3 kez arkasına baktı. İnsanlar salgından söz ediyorlar. Doğru mu doktor? İnsanlar hep konuşur, doğal bu dedi Rio. Haklısınız. Sonra da 10 kadar ölümümüz olunca dünyanın sonu gelecek. Bize gereken bu değil. Motor homurtuyla çalışmaya başlamıştı. Rio'nun eli vites kolundaydı. Ancak ciddi ve sakin tavrıyla gözünü ondan bir türlü ayırmayan çocuğa yeniden bakıyordu. Ve birden çocuk durup dururken tüm dişlerini göstere göstere ona gülümsedi. O halde nedir bize gereken diye sordu doktor çocuğa gülümseyerek. Cotard Birden araba kapısını kavradı ve kaçmadan önce ağlamaklı ve öfke dolu bir sesle bağırdı. Bir deprem! Gerçek bir deprem! Deprem olmadı. Ve Rio için ertesi gün kentin dört köşesine koşuşturmalarla, hasta aileleriyle görüşmelerle ve hastalarla konuşmalarla geçti. Rio mesleğinin bu kadar ağır olacağını hiç düşünmemişti. O zamana kadar hastaları onun işini kolaylaştırıyordu. Kendilerini ona teslim ediyorlardı. İlk kez doktor onların çekingen, kuşkulu bir şaşkınlıkla hastalıklarının içine sığınmış olduklarını hissediyordu. Henüz alışamadığı bir mücadeleydi. Akşam saat 10'a doğru, son olarak ziyaret ettiği yaşlı hastanın evinin önüne arabasını park eden Rio, koltuğundan kımıldayamayacak durumdaydı. Yaşlı astım hastası yatağında doğrulmuştu. Daha iyi soluk alıyor gibiydi ve tencerelerin birinden ötekine aktardığı bezelyeleri sayıyordu. Doktoru neşeyle aydınlanan bir yüzle karşıladı. Doktor, kolera mı? Nereden duydunuz bunu? Gazetede, radyoda söyledi. Hayır, kolera değil. Ne olursa olsun dedi iyice heyecanlanan yaşlı adam. Akıllılar uğraşıp duruyor değil mi? Hiçbir şeye inanmayın dedi doktor. Yaşlı adamı muayene etmişti ve şimdi bu yoksul yemek odasının ortasında oturuyordu. Evet, korkuyordu. Ertesi sabah yine bu mahallede 10 kadar hastanın şişliklerinin üzerine kapanmış onu bekleyeceğini biliyordu. Yalnızca 2 ya da 3 vakada bu hıyarcıkların kesilmesi işe yaramıştı. Ancak çoğunlukla hastaneye gitmek gerekiyordu ve hastanenin yoksullar için ne demek olduğunu biliyordu. Onun deneylerde kullanılmasını istemiyorum demişti hastalarından birinin karısı. Deneylerde kullanılmayacaktı. Ölecekti ve hepsi buydu. Alınan önlemler yetersizdi, orası kesindi. Özel olarak donatılmış odalara gelince onların ne olduğunu biliyordu. Alelacele öteki hastaların boşalttığı, bantlanmış pencereli, bir kordonla çevrilmiş iki koğuş. Eğer salgın kendiliğinden durmazsa yöneticilerin hayal ettiği önlemlerle alt edilemeyecekti. Öte yandan akşam resmi açıklamalar iyimserdi. Ertesi gün Randstad Ajansı valiliğin aldığı önlemlerin serin kanlılıkla karşılandığını ve şimdiden 30 kadar hastanın bildirildiğini haber veriyordu. Castel Rio'yu telefonla aramıştı. Koğuşlarda kaç yatak bulunuyor? 80. Kuşkusuz kentte 30'dan fazla hasta vardır değil mi? Gömme işlemleri gözetim altında değil mi? Hayır. Richard'ı telefonla aradım. Tümcelerin değil, kesin önlemlerin gerekli olduğunu ve salgına karşı başka bir şey değil, yalnızca gerçek bir engel oluşturmamız gerektiğini söyledim. Ya sonra? Elinden bir şey gelmediğini söyledi. Bence sayı yükselecek. Gerçekten de 3 gün içinde 2 koğuşta doldu. Richard bir okulu boşaltıp yedek bir hastane öngörüleceğini düşünüyordu. Rio aşıları bekliyor ve hıyarcıkları yarıyordu. Castel eski kitaplarına dönüyor ve kütüphanede uzun süre kalıyordu. Fareler vebadan ya da ona çok benzeyen bir şeyden dolayı ölüyorlar diye bir sonuca varıyordu. Zamanında durdurulmazsa geometrik bir oranla enfeksiyonu yayacak on binlerce biti yollara dökmüşlerdi. Rio susuyordu. O dönem zaman donmuş gibiydi. Güneş son sağanaklarla birikmiş suları emiyordu. İçinden sarı bir ışık taşan güzel mavi bulutlar, yükselmekte olan sıcağın içindeki uçak homurtuları, bu mevsimde her şey dinginliğe bir çağrıydı. Oysa 4 gün içinde ateş 4 kez şaşırtıcı biçimde yükseldi. 16 ölü, 24, 28 ve 32. 4. gün bir anaokulunda yedek hastanenin açılacağı bildirildi. O zamana kadar endişesini şakalarla örtmeyi sürdürmüş olan yurttaşlarımız sokaklarda daha bitkin ve daha sessiz görünüyordu. Rio valiye telefon etmeye karar verdi. Önlemler yetersiz. Elimde sayılar var dedi vali. Aslında endişe verici. Sayılar endişe vericiden öte, açık. Genel hükümetin emirlerini isteyeceğim. Rio Castel'in karşısında telefonu kapadı. Emirmiş. Biraz da hayal gücü gerek. Ya serumlar? Hafta içinde gelecekmiş. Richard'ın aracılığıyla valilik Rio'dan sömürge başkentine emirler beklemek üzere gönderilecek bir rapor yazmasını istedi. Rio rapora klinik bir betimleme ve sayılar yazdı. Aynı gün 40 kadar ölü kaydedildi. Vali önlemleri ciddileştirme işini kendi deyişiyle üzerine aldı. Hastaların zorunlu bildirimi ve tecriti sıkı tutuldu. Hastaların evleri kapatılacak ve dezenfekte edilecek, yakınları bir önlem karantinasına alınacak, gömme işlemleri ileride belirlenecek koşullar altında belediye tarafından yapılacaktı. Bir gün sonra serumlar uçakla geliyordu. Tedavi durumundaki hastalara yetebilirdi, salgının yayılması durumundaysa yetersizdi. Rio'nun telgrafına yanıt olarak önlem için ayrılan serum stoğunun tükendiği ve yenilerinin üretilmesine başlandığı belirtiliyordu. Bu süre içinde kenti çevreleyen tüm banliyölerde çarşıya pazara ilkbahar geliyordu. Binlerce gül kaldırımlar boyunca satıcıların sepetlerinde soluyordu. İç bayıcı kokuları tüm kente dalga dalga yayılıyordu. Tramvaylar işe gidiş ve çıkış saatlerinde yine kalabalık, gün içinde de boş ve pisti. Taro yaşlı adamcağızı gözlemliyordu. Yaşlı adamcağız da kedilerin üzerine tükürüyordu. Grant her akşam gizemli çalışması için evine dönüyordu. Cotard gidip geliyor ve sorgu yargıcı Monsieur Otton hala cins hayvanlarla yaşamını sürdürüyordu. Yaşlı astım hastası bezelyeleri kaseden kaseye aktarıyordu ve bazen sakin ve ilgili havasıyla gazeteci Rambert'e rastlanıyordu. Akşam aynı kalabalık sokakları dolduruyordu ve sinemaların önünde kuyruklar uzuyordu. Zaten salgın biraz geriler gibi oldu ve birkaç gün boyunca yalnızca 10 kadar ölü kaydedildi. Sonra birdenbire sayı ok gibi yükseldi. Ölü sayısı yeniden 30'a ulaştığı gün Bernard Rieu valinin uzattığı resmi yazıya bakıyordu. Korktular diyordu vali. Telgrafta şöyle deniyordu: veba durumunu ilan edin. Kenti kapatın. O andan başlayarak vebanın hepimizin uğraşı olduğu söylenebilir. O ana kadar bu özel olayların yurttaşlarımızda yol açtığı şaşkınlık ve endişeye karşın her birimiz elden geldiğince her zamanki gibi kendi işlerimizle ilgilenmiştik. Ve kuşkusuz bu böyle sürecekti. Ancak kentin kapatılmasıyla herkes, hatta anlatıcı da, aynı kefeye konduklarını ve bunun üstesinden gelmeleri gerektiğini anladılar. İşte böylece, örneğin insanın sevdiğinden ayrılması gibi bireysel bir duygu birdenbire ilk haftalardan başlayarak tüm bir halkın duygusuna dönüştü ve korkunun da etkisiyle bu uzun sürgün döneminin başlıca acısı oldu. Aslında kentin kapılarının kapatılmasının en dikkat çeken sonuçlarından biri de ayrılığa hazırlıksız yakalanan kişilerin içinde bulundukları durumdu. Birkaç gün önce geçici bir ayrılığa göre kendilerini hazırlayan, birkaç hafta sonra birbirleriyle görüşeceklerinden emin, garımızın peronlarında 2-3 tavsiyede bulunarak kucaklaşan ve bu ayrılıkla günlük uğraşlarından birazcık olsun başını kaldırmış anne ve çocuklar, eşler, sevgililer kendilerini birdenbire çaresiz bir biçimde birbirinden uzak düşmüş, herhangi bir buluşma ya da haberleşme olanağından yoksun bırakılmış bir halde buldular. Çünkü valilik kararının yayınlanmasından birkaç saat önce kent kapatıldı ve doğallıkla özel durumları göz önüne almak olanaksızdı. Hastalığın bu beklenmeyen istilasının ilk etkisi, yurttaşlarımızı sanki bireysel duyguları yokmuşçasına davranmaya itmesiydi denilebilir. Kararın yürürlüğe konduğu günün ilk saatlerinde valilik, telefonla ya da gelip memurlara bir şeyler soran bir yığın insanın hücumuna uğradı. Hepsi ilginç ve aynı zamanda incelenmesi olanaksız durumları anlatıyorlardı. Gerçekte çıkışı olmayan bir durumda olduğumuzun ve uzlaşma, lütuf, istisna gibi sözcüklerin artık bir anlamı kalmadığının farkına varmamız için birçok gün geçmesi gerekti. Mektup yazmaktan duyulan hafif sevinç bile elimizden alınmıştı. Gerçekten de bir yandan geleneksel haberleşme olanakları kenti ülkenin geri kalan bölümüne artık bağlamaz olmuştu, bir yandan da yeni bir karar mektupların enfeksiyon taşımasını engellemek için her tür yazışmayı yasakladı. Başlangıçta kent kapılarında bazı ayrıcalıklı kişiler dışarıya mesajların iletilmesine göz yuman karakol nöbetçileriyle görüşebildiler. Salgının başında nöbetçilerin merhamet duygusuyla bazı şeylere göz yummayı doğal buldukları dönemdi bu. Ancak bir süre sonra aynı nöbetçiler durumun ciddiyetini iyice anladıklarında ucunun nereye varacağı belli olmayan sorumluluklar almaktan kaçındılar. Başlangıçta izin verilen şehirler arası telefon görüşmeleri telefon kulübelerinde ve hatlarda öyle büyük tıkanmalara yol açtı ki birkaç gün konuşmalara ara verildi. Sonra ölüm, doğum, evlilik gibi acil diye adlandırılan durumlar dışında ciddi sınırlamalar getirildi. Bunun üzerine telgraflar bizim tek kaynağımız olarak kaldı. Akıl, yürek ve tenle birbirine bağlanan varlıklar 10 sözcüklük bir telgrafın büyük harflerinde o eski birlikteliğin işaretlerini arayacak hale geldiler. Ve bir telgrafta kullanılabilecek kalıplar çabuk tüketildiğinden uzun ortak yaşamlar ya da acılı tutkular çok geçmeden iyiyim seni düşünüyorum sevgiler türünden belli aralıklarla yinelenen hazır kalıplarla özetlenir oldu. Bu arada aramızdan bazıları yazmakta diretiyor ve dışarısıyla haberleşmek için bir kandırmacadan öteye gitmeyen çözümler tasarlayıp duruyorlardı. Yine de tasarladığımız yöntemlerden birkaçı başarıya ulaşıyordu. Ancak hiçbir yanıt alamadığımızdan bu konuda tek bir bilgimiz yoktu. Böylece haftalarca hep aynı mektubu yazıp aynı çağrıları yineleyip durduk. Öyle ki önceleri yüreğimizden kanla canla çıkmış olan sözcükler bir süre sonra anlamlarını yitiriyordu. Biz de onları düşünmeden ölü tümceler aracılığıyla güç yaşantımızın işaretlerini göndermeye çalışarak yeniden yazıyorduk. Ve son olarak telgrafın geleneksel çağrısı bu kısır ve inatçı monoloğa, duvarla konuşmayı andıran bu kuru söyleşime Y tutulur gibi geliyordu bize. Zaten birkaç gün sonunda kimsenin kentten çıkamayacağı açıklık kazanınca salgından önce kentten ayrılmış olanların dönmelerine izin verilip verilemeyeceğini sormak aklımıza geldi. Birkaç günlük düşünme süresinden sonra valilik olumlu yanıt verdi. Ancak geri dönenlerin hiçbir biçimde kentten bir daha çıkamayacağını ve kente girmekte özgür olsalar bile kentten çıkmakta özgür olamayacaklarını kesin olarak belirtti. Bu konuda bile sayıca az da olsa bazı aileler durumu hafife aldılar ve akrabalarını yeniden görme isteğini her türlü sakınımın üstünde tutarak onları fırsatı değerlendirmeye çağırdılar. Ancak çok geçmeden vebanın hapsettiği insanlar akrabalarına dayattıkları tehlikeyi anladılar ve bu ayrılığa katlanmaya razı oldular.